Book 2 46 46 في صالة الديسكو ديسكوتيك مدهي ديسكوتيك مدهي هل هذا المكان غير محجوز؟ هي سيت كوني غيتلي آهي كا؟ هي سيت كوني غيتلي آهي كا؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ مي أبلا بروبر بسو شكتو كا؟ مي أبلا بروبر بسو شكتو كا؟ بكل سرور أوشا أوشا كيف وجدت الموسيقى؟ سانجيت كسي واتلي؟ سانجيت كسي واتلي؟ عالية قليلاً. آواز زرا جاستا آهي. آواز زرا جاستا آهي. لكن الفرقة تعزف جيدة جداً. پن باند سي كلاكار فار چان وازوت آهيت. پن باند سي كلاكار فار چان وازوت آهيت. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ आपण इथे नेहमी येता का? आपण इथे नेहमी येता का? لا، هذه هي المرة الأولى. नाही, हे पहिल्यांदाच आहे. नाही, हे पहिल्यांदाच आहे. لم أكن هنا من قبل أبدا. मी इथे या अगोदर कधीही आलो नाही. मी इथे या अगोदर कधीही आले नाही. هل تريد أن ترقص؟ आपण नाचणार का? आपण नाचणार का? ممكن لاحقا. कदाचित नंतर. कदाचित नंतर. لا أستطيع أن أرقص جيدا. मला तेवढे चांगले नाचता येत नाही. मला तेवढे चांगले नाचता येत नाही. هذا سهل جدا. खूप सोपे आहे. खूप सोपे आहे. انا اريك. मी आपल्याला दाखवतो. मी आपल्याला दाखवते. لا في المره القادمه. नको पुन्हा कधीतरी. नको पुन्हा कधीतरी. هل تنتظر احدا؟ आपण कोणाची वाट बघत आहात का? आपण कोणाची वाट पाहत आहात का? نعم انتظر صديقي. हो माझ्या मित्राची. हो माझ्या मित्राची. ها هو ياتي هناك بالخلف. तो आला. तो आला.